12 uur. Dorald Megens met het NOS-journaal. Fraudeurs verdienen steeds meer door mensen via WhatsApp en sms geld af te troggelen. Volgens de fraude helpdesk zijn slachtoffers van deze vorm van cybercrime in de eerste 4 maanden van het jaar in totaal al meer dan 300.000 euro kwijtgeraakt. Dat bedrag is al hoger dan de schade over heel 2018, meldt de Telegraaf. Ook is het werkelijke schadebedrag vermoedelijk een stuk hoger, omdat naar schatting maar 10% van de slachtoffers zich meldt bij de fraude helpdesk. De dader van de aanslag in een voetgangersgebied in het centrum van Lyon is nog altijd voortvluchtig. De politie publiceerde gisteravond laat een signalement en een foto van de verdachte, maar dat heeft, voor zover bekend, nog niet geleid tot een arrestatie. De dader liet gisteren aan het eind van de middag bij een bakkerij in Lyon explosief met schroeven en bouten ontploffen. 13 mensen raakten gewond. Na ruim 2 weken in de jungle vermist te zijn geweest, is een vrouw op Hawaii in goede conditie teruggevonden. Ze was 8 mei vertrokken voor een wandeling in de jungle van het Hawaïaanse eiland Maui, maar kwam 's avonds niet terug. 2 weken speurwerk leverde niets op, totdat er een helikopter werd ingehuurd. De bemanning daarvan trof haar aan in een ravijn diep in de bossen. De vrouw was alleen wat verbrand door de zon en had haar schoenen verloren. Ze had zich 16 dagen lang met water en planten in leven weten te houden. Boven het Drentse natuurgebied De Onlanden is gisteravond een zeldzame monniksgier gezien. Vanochtend dook hij op in Hellendoorn in Overijssel. De monniksgier is de grootste roofvogel van Europa, met een spanwijdte tot wel 3 meter. Normaal komt hij in Europa vooral in rotsachtig gebied in Spanje en Griekenland voor. De vogel is hier al 14 jaar niet meer gezien. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het zuidwesten kan er nog een bui vallen. Vanmiddag en vanavond overal droog, wordt het tussen de 15 en 20 graden. Morgenochtend vooral in het noorden bewolkt met kans op wat regen. Het is wel wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Wegwerkzaamheden veroorzaken files op de A2 van Utrecht naar Amsterdam tussen Breukelen en knooppunt Holendrecht 7 kilometer. 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging is zo'n 10 minuten. A4 van Den Haag naar Amsterdam. De weg is helemaal dicht bij knooppunt Bad Hoeverdorp. Het heeft te maken met werkzaamheden op de A4 en op de A10 Zuid richting Amersfoort. Ook de A10 is namelijk helemaal dicht vanaf knooppunt de Nieuwe Meer. Verkeer vanuit Den Haag kan beter omrijden via de A9. A7 Hoorn richting Zaandam bij de afrit Weidewormer 2 kilometer. A9 Alkmaar richting Amstelveen bij Aalsmeer 2 kilometer met daar 10 minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie. Bent u op zoek naar een nieuwe wasmachine, droger, koelkast, televisie en wilt u die nog dezelfde dag geplaatst, aangesloten en uitgelegd hebben? Kom dan naar Radio Stiphout op de Grote Krocht. Al meer dan 70 jaar het vertrouwde adres voor al uw elektrische apparaten. Radio Stiphout levert en installeert ook keukeninbouwapparatuur. In onze nieuwe winkel bent u ook van harte welkom voor reparatie en onderhoud. Radio Stiphout op de Grote Krocht 34 tot 36 in Zandvoort. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs. Wij adviseren u deskundig over oorzaken en mogelijkheden. En bieden daarbij de beste oplossingen tegen de laagste kosten. Wij denken altijd met u mee. Autobedrijf Carimo is gemakkelijk bereikbaar op de Curiestraat 10 in Zandvoort. Of kijk op autobedrijfcarimo.nl. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort. Een gediplomeerd opticien en contactlensspecialist is voor u de zorg voor uw ogen. Slingeroptiek heeft een gevarieerde collectie contactlenzen, monturen en zonnebrillen van bekende en exclusieve merken. Wij hebben geweldige acties. Nu het hele jaar gratis glazen. Komt u bij ons kijken? Slingeroptiek kunt u vinden in de Grote Krocht in Zandvoort. Goedemorgen, ANWB Alarmcentrale. We hebben pech met onze trouwauto en we moeten nu naar het stadhuis. Ik zorg dat er zo snel mogelijk een wegenwacht bij u is. Soms loopt je dag net even anders. En dan zijn wij er voor je. Of je nu gaat trouwen of gewoon naar je werk gaat. Met Wegenwacht is de beste hulp altijd dichtbij. Nu met 20% korting op Wegenwacht Nederland Standaard. Sluit af op anwb.nl/wegenwacht. Ik heb diabetes type 1. Prikken, meten, spuiten, eten. Prikken, meten, spuiten, eten. Prikken, meten, spuiten, eten. Prikken, meten, spuiten, eten. Prikken, meten, spuiten, eten. Dit is Diabetes voor Bloem. Help haar en 1,2 miljoen anderen. Geef op diabetesfonds.nl. Cashière Miriam is vandaag door 30% van de klanten genegeerd. Doe eens lief. Dank je wel. Namens de kassamedewerkers en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Wanneer het lekker weer is, de natuur in blijde lach. Al paas een strooie route, maar haar busje voor de dag. De meisjes maken stijve paffeljotjes in haar haar. De jongens kopen een zwembroekje, dan is het zaakje klaar. Om 5 uur morgens is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar Spaartje, Jor, en pa die zegt dat nu verkeer. Ze plaster deelt met brede zwier haar vaaier op hem op. Maar plotseling roept ze gil, de zee zit in mijn ogen. Gaan naar zand. Goedemiddag, luisteraars. U bent weer verbonden met het programma ZFM Oud-Zandvoort. Ik groet niet alleen de luisteraars in Zandvoort, maar in de wijde omgeving en ook ver daarbuiten, zoals we begrepen hebben, dat u nu aan de radio zit om naar dit programma te luisteren. En we zijn blij dat mijn gast voor vandaag Corrie Schram is. Ik mag Corrie zeggen, dat hebben wij afgesproken. En dat zij ons van alles over haar veelbewogen leven vertelt. Corrie, welkom in dit programma. De techniek is in handen van Cor Draaier. En Corrie heeft zelf een aantal muzieknummers uitgezocht. Dus u hoort in de loop van het programma haar muziekkeuze. Onder andere. Corrie, nogmaals welkom. Dankjewel. Zou je alsjeblieft willen beginnen met jezelf voor te stellen, iets te vertellen over waar ben je geboren, hoe kwam je naar Zandvoort of ben je in Zandvoort geboren? Nee, ik ben in Arnhem geboren. En daar heb ik mijn jeugd doorgebracht en ook dus de oorlog beleefd. 17 september, het bombardement op Arnhem. Toen de hongerwinter, want wij moesten evacueren. En wij zijn snel teruggekomen na de oorlog, omdat we ons huis beschikbaar konden stellen voor mensen die qua bestuurlijke zaken, provinciale staten, dergelijke, in de stad moesten zijn. En mijn moeder had nog wat ruimte over. Mijn moeder kwam alleen met ons als 4 meiden terug, omdat mijn vader in 1945 is overleden. En zo heb ik daar ook mijn opleiding gehad en ben ik op de toenmalige kweekschool. Ja, ik werd juf en dat is ook gebeurd. Ik heb in 1954 mijn diploma gehaald. Ben toen naar Laag-Soeren gegaan op een tweemansschool. Dus dan heb je het hoofd van de school. Die had in die tijd, praatte je dus over gewoon klassen. En ik had 1, 2, 3 en hij had 4, 5, 6. Dat heb ik 2,5 jaar gedaan. Toen had ik het eigenlijk wel bekeken. Toen was er een vacature hier op de Plesmanschool. Maar er was ook een vacature in Deventer. Op een school voor, nu zeggen we, speciaal onderwijs. Ik heb op beide gesolliciteerd. En je houdt het voor onmogelijk, maar ik kon op beide komen. Maar toen dacht ik, nou, je bent nog maar net begonnen. Hou het eerst toch nog maar even op het gewone onderwijs. En zo is het Zandvoort geworden. December 56. En daar heb ik bij meneer Ramkema en al die mensen die er toen werkten, heb ik zo'n 13 jaar gewerkt. Daarna 5 jaar schooladviesdienst gedaan. En toen ben ik naar een lomschool gegaan en heb op Schalkwijk in Haarlem. En heb daar als directeur de laatste jaren van mijn carrière gewerkt. Ja. En ben in 1991 met pensioen gegaan. Nou, dat is wel even je schoolcarrière in een notendopje. Ja, hè? Maar dan kun je ook zien hoe lang ik al van mijn pensioen geniet. Nou, heel verstandig. Juist. En heel gezellig. En dat gaat je goed, want er zit toch nog een sprankelende vrouw tegenover mij. Dus beslist geen oud verkreukeld besje. Nee, Cor, je ziet er fantastisch uit. Nou, en ik ga je niet vragen hoe oud je bent. Dat 79. Mogen de, dat mogen de mensen zelf uitrekenen. Ja, ik ken jou het beste van de tijd toen ik op de Nicolaaschool werkte. Ja. En jij bij de schooladvies- en begeleidingsdienst, zoals het toen nog zo mooi heette. Ja. Wat hield die functie van remedial teacher in? Remedial teaching hier in Kennemerland betekende dat wij werkten met de oudste kleuters als daar iets problematisch mee was. En dan gingen we met die kinderen een half jaar mee de lagere school in. Dus het hield in september, als de school weer begon, dan had je dus de eerste klassers. En dan schoof je weer door naar de kleintjes. En dan was je dus vanaf januari tot de zomervakantie daar bezig. En zo probeerde je te voorkomen dat kinderen naar het speciaal onderwijs moesten. Ja, wat toen nog wat kon, maar ook nog minder gedifferentieerd was. Ja. Want ik ben meteen na de kweekschool, ook voor mij, naar het speciaal onderwijs gegaan. Ja. Maar dan het ZMLK in Haarlem. Ja. Ja. En in die tussentijd, dat ik de kinderen klein waren en zo, was ik dus op de Nicolaaschool. Ja. En daar hebben we elkaar dus uitvoerig leren kennen. Je was een hele gedreven juf, dat weet ik wel. In de positieve zin van het woord. Want je ging echt voor je vakken, voor je kinderen. Ja, speciaal omdat je dus dan merkt dat niet alle kinderen het zomaar kunnen. En dan moet je daar een stapje harder voor lopen. Nou, en dat heeft me altijd bezig gehouden. Dus vandaar ook dat ik weer orthopedagogiek ben gaan studeren. En zo viel ik dus in die functie van directeur van die lomschool. Ja, en dat was de Hildebrandschool in Haarlem. De Hildebrandschool op Schalkwijk. Eerst heette die de werkplaats, maar we hebben hem omgedoopt omdat paswerk om de hoek zat. En het zijn mijn beste jaren geweest. Fantastisch, hè? Heel prima. Ja. Ja. Nou ja, uit die scene ken ik je natuurlijk ook. Ja. Want dan hadden we weer directeurenoverleg. Zo is en het. Dan kwamen we elkaar ook weer tegen. Dus en net wat Pieter zei, hij uit je een andere hoek waar we het zo over kunnen hebben weer kent. Dan zie je dat levens toch allemaal weer op een gegeven moment het pad elkaar kruisen. Dan zie je Cor knikken. Cor, zoek eens een gezellig muziekje uit. Dat zal ik doen. Ik zat aan het ontbijt een beschuitje te soppen. Toen zag ik opeens een klein autootje stoppen. Het was een Peugeotje, zo groot, nee, iets groter. Het stond naast mijn theekopje vlak bij de boter. En ja hoor, daar ging het portiertje al open. Er kwam een klein vrouwtje naar buiten gekropen. Heel blond in bikini, een beeldig figuurtje. Ze stond op mijn bord en ze vroeg om een vuurtje. Ze zei, ik heet Margotje en ik zei hallo. Ze zei, nou, daar ben ik dan, ha. En ik zei, oh, ik vroeg haar uit wat voor een plaatsje ze kwam. Ze zei, nou, wat dacht je, uit Maduro dan. Margotje, Margotje, ze klom op mijn broodje. Ze trok aan mijn haar, ze zat op mijn mouw. Mijn kleine vriendinnetje, zo'n neusje, zo'n kennetje. Ze riep in mijn oor, oh ik hou zo van jou. Margotje, Margotje, in zo'n klein Peugeotje. Margotje, Margotje, uit Maduro. Ze was wel erg lief, maar ze werd aanhalig. Ze wou mee in het bad en dat vond ik schandalig. Toen heb ik haar weggebracht in haar Peugeotje naar Maduro dan en ik zei dag Margotje. Ik zette haar neer bij het Avro-gebouwtje. Ik zei nou naar huis en wees een zoet vrouw. Maar s'avonds deed ik de broodtrommel open. Daar zat ze weer achter de koek weggekropen. Oh, had ik er toen maar de deur uitgezet. Ze wou in mijn bad en ze wou in mijn bed. Ze werd erg ondeugend en ik schreeuwde kwaad. Jij Christine Kieler in pocketformaat. Margotje, Margotje, in een klein petticootje. Ze zwom in mijn bad en ze zat op de fim. Ze kroop in een laadje met zo'n klein BH'tje. Ze kroop in mijn binnenzak en fluisterde wim. Margotje, Margotje, kleine idiootje. Margotje, Margotje, uit Maduroda. Ik zei dat ik zoiets beslist niet meer wilde. Ze beten mijn teen en ze krijste en gilde. En toen is ze weggegaan, boos en beledigd. En daarmee was de affaire erledigd. Maar het laatste nieuws dat ik van haar vernam, ze zit nu in het Begijnhof van Madurodam. Ze draagt een zedig wit kapje, zo'n kleintje. Ze is nu een kuis en een deugdzaam begijntje. Maar soms kijk ik nog wel eens achter een vaas. Ik kijk in het trommeltje met speculaas. Ik kijk of ze soms in mijn zeebakje is. Omdat ik haar toch wel een klein beetje mis. Margotje, Margotje, ik riep je, ik floot je. Ik zoek onder mijn kussen en ik kijk in mijn hoed. Ik zoek in de laadjes, in hoekjes en gaatjes. Nou ben je verdwenen, voor altijd voorgoed. Margotje, Margotje, Begijntje, Bardootje. Margotje, Margotje, uit Maduroda. Nou, Cor, dat was een heerlijk muziekje. Ja, dat was Wim Sonneveld met Margotje. Prachtig nummer. Ja, dat is ook een heel mooi nummer. Welkom terug in de uitzending, luisteraars. Dit is ZFM Oud-Zandvoort. Ik ben in gesprek met Corrie Schram. We hebben in het eerste blokje hoe zij als onderwijzeres op de Plesmanschool in Zandvoort terechtkwam. Daarna remedial teacher werd. We hebben daar even over gesproken van ja, wat dat inhield in Zandvoort. En dat ze directeur werd van de Hildebrand School voor Lom. Dat heet nu speciaal basisonderwijs, geloof ik, hè Corrie? Ja. In Haarlem. Maar toen jij in Zandvoort kwam, dan moest je ergens wonen. Waar heb je toen gewoond? Ik heb eerst ingewoond op een kamer op de Zandvoortslaan. Daarna heb ik een flatje gekregen onderin daarbij de Van Lennepweg, toen daar nog de voetbalvelden voor je neus lagen. En tot me dat dus echt te klein werd. Want als je bewaarderig bent, dan puil je eruit. Dus toen ben ik daarna terechtgekomen in wat ze wel eens zeggen, de mooiste flat van Zandvoort. Zeker weten. Duinzicht aan de Kort van de Lindenstraat. Ja, en zeker als je duinzicht hebt. Ja, ik heb duinzicht op een hoekje, want ik zit aan de kant van de Leisterstraat. Maar blijft dubbel mooi, want het was mijn grootste wens 's morgens met de krant in de zon te zitten als je pensioen hebt. Nou, en dat is gelukt. Nou, kijk, zo zie je maar weer. Nog één vraagje en dan gaan we over naar het volgende onderwerp. Voor die remediatie had je alle scholen onder je hoede of waren jullie met meerdere? Nee, in Zandvoort was ik alleen. Dus dat was met alle scholen. Alle scholen deden ook mee. En dat betekende met een grote koffer met alle spullen van de ene school naar de andere. Ja, dat was hard werken. Ja, oké. Okay. Maar ook wel met verschillende culturen natuurlijk te maken krijgen. Hè? Het was eigenlijk best heel leuk hoor. Omdat, en op die manier heb je ook voeling met de scholen. Maar ook met alles, de hele cultuur van de school daaromheen. Ja. Ja. Goed, nou dat was school. Je kwam dus hier in Zandvoort. En je ging je dus ook, neem ik aan, in het Zandvoortse leven verdiepen. Ja, nou dat ging vrij snel. Want ik was in Arnhem lid geweest van een geloofsgemeenschap van de vrijzinnig protestanten. Wat je nu dus zo vrijzinnig protestant noemt. En toen ik hier in Zandvoort kwam, bleek daar hier een MPB-afdeling. Dat wil zeggen, die waren oorspronkelijk gestart als Zandvoortse kring godsdienstig leven. Na Trammeland hier in de hervormde kerk. Onnodig om Trammeland op te halen, denk ik zo. Ja, dat. Maar daar zijn ze in 1924 zijn ze dus begonnen in de Brugstraat. En daar is die geloofsgemeenschap gestart. En daar ben ik vrij snel bij betrokken geweest. En NPB, even voor de luisteraars? Nederlandse Protestantenbond. Daar heeft die Zandvoortse kring godsdienstig leven zich bij aangesloten. Want dat is een landelijke vereniging. Ja, precies. Het bestaat uit vrijzinnig denkende mensen. En je hebt vooral die afdelingen heel veel in kleine plaatsen. Kijk, Haarlem kent een doopsgezinde gemeente en een remonstrantse gemeente en vrijzinnig protestanten. En dat, die zijn in twee groepen apart. En hier in Zandvoort was het dus al samen. Al dus al een hele tijd, begrijp ik. Dus vanaf 24. Vanaf 24. Ja. Het waren de vrijzinnig denkende mensen uit de hervormde kerk die het niet eens waren met de beroepen van een predikant. Eigenlijk het niet beroepen van dominee Pat. In dat tijd toch wel een enorm figuur, omdat hij ook wethouder is geweest hier in Zandvoort. En zo is dus die groep ontstaan. En heeft daar dus 78 jaar gewerkt. En altijd in de Brugstraat? Altijd. Ja, ze zijn begonnen bij waterdrinken. Daar hebben ze eerst nog heel kort, tot ze dus die schilderswerkplaats vonden van Drommel, in de Brugstraat. En toen zijn ze daar gegaan. En dat was een gebouw. Nou, beneden was de werkplaats. En boven was nog een ruimte. En daar is later de openbare bibliotheek gestart. Ja, dat weet ik ook nog. Door de toenmalige voorzitter Elvers. En daar hebben we ook het jeugdwerk later gekregen. Het jeugdwerk van de VCSC, Vrijzinnig Christelijke Jeugdcentrale. En daar, daar is zoveel gebeurd in dat gebouw. Ja, totdat je het natuurlijk niet meer kunt redden. Omdat mensen te oud worden en andere geloofsgemeenschappen ook wat vrijzinniger gaan denken. Dus dat er minder mensen speciaal naar de diensten iets anders zoeken. Ja. En waar haalden jullie dan de voorgangers vandaan? Dominee Pat is de eerste jaren de voorganger geweest. Toen hij dus niet verder kon in de dorpskerk. En daarna is er nog kort dominee Kalma geweest. Maar geld is natuurlijk altijd een probleem. Er zitten gezinnen achter die ook moeten kunnen leven. Toen hebben we contacten gezocht met de vrijzinnig denkende kerken in Haarlem. En is het eerst bij de vrijzinnig hervormde geweest dat daar predikanten pastoraat deden bij ons. En ook gastsprekers hebben we dus gehad op de zondagen. En toen de vrijzinnig hervormden dat niet meer konden leveren, toen zijn het de predikanten van de doopsgezinde gemeente geweest. En die hebben ons tot het laatst begeleid en geholpen. De persoonlijke gesprekken, maar ook altijd de contacten met het bestuur. Dus het was een bestuur? Ja. Zoals de protestantse kerk een kerkenraad heeft. En de gereformeerde kerk dat ook had. Was het bij ons een bestuur, ja. Waar Elvers de eerste voorzitter van is geweest. Maar jij ging ook voor in diensten? Ja, omdat wij altijd dienst verzorgd door eigen leden, noemden wij dat dan. En daar gingen mensen bij ons, als ze dat wilden, gingen daarin voor. En kreeg je daar dan ook een opleiding voor, of werd je voor de leeuwen gegooid? Nou, die leeuwen, dat viel wel mee. Ja, natuurlijk, als je daar bezig bent en het interesseert je, dan lees je natuurlijk heel veel. Er zijn ook losse cursussen. Ik heb niet die cursus gedaan die jij gedaan hebt. Dan word je echt opgeleid. Nou, dat word je niet, hè? Oh. Maar dat pik je er dan uit. Ja, nou, maar zo werkt het. Ja. En wij mochten dus ook altijd meedraaien in de oecumene. Ja. De oecumenische diensten werden door de vier partners in de lokale raad werden die ook geleid, voorbereid enzovoort. Ja. Je had het, want we gaan naar muziekje zo, maar dan wil ik even waarom je dat muziekje hebt gekozen, wil ik even weten. Ik heb het gekozen omdat het van Martinus Nijhoff is, de muziek die we strakjes gaan horen. Omdat bij ons in het gebouw een heel groot glas-in-loodraam gezeten heeft. In 1941, begin van de oorlog, is het gemaakt door Jan Elvers, de zoon van de grote Elvers. Daarin staat een tekst van Nijhoff. Iedereen blijven Gods woorden vreemd, behalve hem die ze van God zelf verneemt. En dat zat in de muur die uitkeek op ons binnenplaatsje. En ik weet dat ieder voorjaar opnieuw, daar bloeide forsythia achter. Dus het was geen kale muur. Maar het was net of dan die woorden extra dimensie kregen, omdat je daar de wereld als symbool van de wereld, want de link van kerk zijn en samenleving is altijd erg belangrijk voor ons geweest. En dat is de reden dat ik nu gekozen heb voor een tekst van Nijhoff, De wildernis zal bloeien, gezongen door het koor van de Amsterdamse Studenten Ecclesia. Dan gaan we daar nu naar luisteren. Thank you. De wildernis zal bloeien, was de tekst. Alleen maar die zin. En daar gaan ze dan over zingen. En voor mij is dat toch een vorm van hoop. Van wat er ook gebeurt, hoeveel rottigheid er ook is in de wereld, het zal veranderen. De wildernis zal bloeien. Maar dan moet je er wel wat aan doen, want dat gaat niet vanzelf. En daarom hebben wij in de Brugstraat ook altijd geprobeerd om die link te leggen van geloofsgemeenschap en samenleving. En die maatschappij is het dan ook. Als ik denk aan alles wat er gedaan is, en nou zal ik niet vanaf 24 daar wat van zeggen, toen was ik er ook niet bij. Maar de tijd dat wij hebben gehad rondom Ierland. Help Ieren helpen. Initiatief kwam vanuit de Brugstraat, maar we hebben dat wel meteen in de oecumene gebracht. En de oecumene heeft dat opgepakt. We hebben tot 3 keer toe groepen kinderen en grootouders en jonge moeders met kinderen hebben we naar Zandvoort gehaald. En die zaten in Hotel Marina, was het niet? Hotel Marina. Ze hebben in dat hotel, hoe heette dat, op de Kerkstraat gezeten. En we hebben in Sterren der Zee gezeten toen dat leeg was. En dat was ideaal, want daar had je even de ruimte. En dat is door het hele dorp gedragen. Ja. Ik weet wel dat er was ook oudjaar zat erin. En dat er mensen oliebollen kwamen brengen. En er werden dingen aangeboden. Kinderen gingen met kleren, nieuwe kleren naar huis. Het is eigenlijk hetzelfde wat er jaren terug in de Agatha-kerk is geweest. Richting Polen. Maar het gedragen worden door de oecumene, dat vind ik toch wel een heel belangrijk punt. Ja. Zo hebben we ook gehandeld richting asielzoekers. Stichting Exodus. Ja, de werkgroep Exodus. Gestart voor alternatieve vieringen. Omdat er wat ging wringen in de wijze van kerkdiensten. In de Brugstraat begonnen. Toen zijn het alternatieve vieringen geworden. Echt als min of meer politiek avondgebed. En zo groeide natuurlijk toch. Mag ik even tussendoor wat vragen? Je zegt alternatieve vieringen. Was dat naast de reguliere vieringen of in plaats van de... Nee, in de Brugstraat was het dus iedere week dienst. En dan werd 1 zondag beschikbaar gesteld aan de ecumenische werkgroep Exodus. En die kon dus zelf dan beslissen, was onder eigen verantwoordelijkheid, wat er dus dan gezegd werd en besproken werd. Ja. Dus zo is... En toen met de asielzoekers, en dan heb ik het over 87, 88, nee... Eerder al. 78 is het al begonnen. Maar het was dus wel wat later toen dus de mensen naar Zandvoort zijn gekomen. En dat is een geweldige samenwerking, een ecumenische samenwerking geweest. Om te zorgen dat al die flats die beschikbaar werden gesteld door de gemeente en de woningbouw, om die klaar te maken voor de mensen die dan binnenkwamen. Want daar moest natuurlijk geschilderd worden. En het maakte heus niet uit of je nou Rooms-Katholiek schilderde of protestant. Want schilderen is schilderen. En er moest hard gewerkt worden. En alles met tweedehands spullen ingericht. Want het gebouw op de Tol, waar we het net over hadden, waar de radio straks naartoe gaat. De radio komt boven, volgens mij. Ja. Ja. En beneden had dus ecumenische werkgroep. Waar nu de bomschuit. Waar nu de bomschuiten zitten, daar hadden wij een hele grote ruimte. En het had heel lang geduurd voordat we daar de beschikking over kregen van de gemeente. Zo lang had dat geduurd dat we op een bepaald moment met onze auto vol spullen naar het raadhuis zijn gereden. Ik zal het nooit vergeten dat we zoveel moed hadden. Ik ben naar boven gegaan naar de ambtenaar die daar verantwoordelijk voor was. Ik zei, als we nou niet weten wanneer we de sleutel krijgen, dan laat ik de auto nu uit en dan zet ik het allemaal hier bij jullie op de stoep neer. Ik hou niet van dreigen, maar we hadden heel snel de sleutel. En dat was heel plezierig. Dus we hebben alles daar keurig kunnen sorteren. En zo hebben we meer dan 30 flats... 30! Met vrijwilligers ingericht. En ik weet van mensen die dan dus ook kwamen en zei... geef mij nou maar... jullie moeten toch nu werken. Geef mij nog maar even de sleutel. Dan ga ik zorgen dat ik met 2 dagen alle deuren geschilderd heb. Nou, dat zijn gebaren, daar word je stil van. En al die spullen, dat kwam ook makkelijk. Want je moest natuurlijk een beetje rekening houden met wat voor gezin er kwam. Of er kinderen waren, of baby's. Maar je weet zelf hoeveel er bij grof vuil staat. Nou, daar mochten we niks weghalen. Maar er kwamen ook de telefoontjes van mensen die zeiden... kunnen jullie komen? Kunnen jullie het ophalen? En dankzij de Rotary Club of de Lions, een van tweeën... vraag me niet waar al het geld vandaan kwam... maar konden we een aanhanger kopen. En die paste achter onze autootjes en daar haalden we alles mee op. Cor, jij had het, wat voor muziekje heb je in je handen? Het tweede nummer wat mevrouw had aangevraagd. Ah, dan gaan we even vragen. Vertel eens even. Jij bent onze... Wat ik ook heb meegebracht is iets wat mij erg aan de ecumene doet denken. Dat is uit de kerstmusical Als Appelbloesem in de Winter. Dat hebben we met z'n allen gespeeld. Daar hebben mensen uit alle kerken aan meegedaan... En dat is uitgevoerd in de Agatha-kerk. En ik zocht daar, het is tenslotte geen kerstmis... maar de kreet Als Appelbloesem in de Winter... spreekt van diezelfde hoop en verwachting. En daarom heb ik de epiloog gekozen. Tijd van hoop doet leven. Prachtig. Wij zieners, wij zoekers... Wij zijn reeds op weg en strooien ons bericht van vrede op aarde, geluk voor de mens, vol vreugde om ons heen. En even raakt de eeuwigheid ons mensen in de tijd. Iets nieuws is begonnen. Het ontluikt al. Zie je het niet? Je had al verteld wat het was. Wil je er nog iets bij vertellen? Want ik zie je net een briefje pakken. Nou, wat ik waar ik nu mee in mijn handen zit, dat is eigenlijk nog een artikeltje uit de Zandvoortse krant over de glas in loodramen. Want ik heb net wel wat gezegd over het grote Nijhoofraam. Maar ik moet ook nog vertellen dat het Nijhoofraam, want alles moest er natuurlijk uit toen wij weggingen uit de Brugstraat. Dat Nijhoofraam is naar de doopsgezinde kerk in Haarlem gegaan. Het is door Van Valk is het helemaal ingelijst. Licht erachter gemaakt om dat licht van die tuin vast te houden. En daar is het in de gang. En ik moet je zeggen, iedere dag, de koster heeft me daar wel eens verteld, dat is het eerste wat hij doet, is het licht aandoen achter het Nijhoofraam. Maar we hadden nog twee ramen. En die zijn, en dat zal hopelijk een beetje bekender zijn, terechtgekomen op de Algemene Begraafplaats. De ramen naast de ingang. Daar heb je twee ramen waar op de een lelie staat en op de andere een, wat was dat ook alweer? Een passiebloem. Oh, ja. En, maar dat, je kunt het een beetje moeilijk zien als de zon schijnt, maar het is toch wel de moeite waard om dat nog even te vermelden. Dat toen wij dat zowel aan de Doopsgezinde Kerk als aan de begraafplaats aanboden, dat iedereen daar toch nog wel een beetje blij mee was. En zoals de klok er hangt van de gereformeerde kerk, zo heeft de NPB dan ook nog een stukje overgehouden daar. Nou, dat is wel heel interessant om te horen. Want ik heb die ramen natuurlijk, ja, helaas kom je daar te vaak, ja, naarmate je ouder wordt, dat niet gerealiseerd. Dus dat is toch ook voor de luisteraars toch wel een belangrijke mededeling. Hè, dat je ook een beetje achtergrond weet van waar komt dat raam vandaan. Er staat wel, NPB staat er onderin gegraveerd. Maar je ziet het natuurlijk het meeste als je erin loopt en er weer uit gaat. Want anders zit je er met je rug naartoe en kijk je alleen maar naar dat prachtige, vind ik, ja, mozaïek wat er in, ja, de aula, ja, is. Nou ja, en meestal verlaat je dan ook weer langs die kant, verlaat je het weer. Dus dan zie je het niet meer. Nee, en vaak zijn je ogen ook een beetje gesluierd. Ook dat is dat, nee, maar nog. Hoeft niet altijd alleen van verdriet, maar ook van, ja, ingetogenheid. Tuurlijk, en je bent daar maar dan toch bij betrokken. Ja. En, maar die bloemen, dat is natuurlijk toch qua symbool, is het wel een goede plek, denk ik. En wat ik ook nog even toch wil vertellen, want je zei net dat er nog een telefoontje binnenkwam van, goh, wat leuk. Oh, stop even. Telefoon heb ik helemaal vergeten te melden. Dan zie je dat mensen het al weten, of Cor op zijn privénummer. Mocht u een vraag of een opmerking hebben voor Corrie Schram, dan is ons telefoonnummer 023-57-30393. Ik herhaal, 57-30393. Had ik dat bijna vergeten. Maar Cor, er kwam net een telefoontje binnen. Sorry voor de onderbreking. Ja, en dat was om te zeggen van iemand die dus dan hier naar de uitzending luisterde. Maar ik heb in het verleden, in 2009, kreeg ik een mailtje binnen uit Canada van Zandvoorters, Kobe de la Cour, getrouwd met Jan Menks. En Kobe liet me weten dat ze ons boek gelezen had. Er is, toen de NPB stopte, is er een boek verschenen onder de titel Brugstraat 15. De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Zandvoort. En dat was in 2002. In 2002 zijn wij gestopt. Ja. En toen zijn we slapend gebleven. We hebben kleine bijeenkomsten nog gehad bij mensen thuis. We hebben koffiebijeenkomsten gehad. Die zijn nu pas in april 2013 gestopt. Zo. Omdat het de groep steeds kleiner werd. En dan moet je zeggen, voordat er nog meer mensen afvallen, dat moeten we niet doen. Maar toen is dat boek in 2006 verschenen als herinneringsboek. Het is een soort familiealbum met heel veel foto's en dergelijke er allemaal bij. En ik sprak Martin Menks, de broer van Jan. En We kregen het over, omdat die jongens toen ook in onze tijd in de Brugstraat, bij de Vrije Vogels en JG onder groepen, jongere groepen zijn geweest. Net zoals Pieter net vertelde. Net als jouw Pieter vertelde. En vandaar dus dat ik het boek meegegeven heb toen broer naar de andere broer ging en het boek als cadeautje meekreeg. En daar reageerde Kobi meteen op, de vrouw van Jan Mengs, van, nou moet ik je toch even iets vertellen. 42 jaar geleden, toen we dus nog in Zandvoort waren, hebben we de gewoonte overgenomen wat we altijd in de Brugstraat hadden met jonge kinderen. Als het dan, of met Pasen en zeker met kerst, je kent het wel, een mandarijntje of een sinaasappel met een kaarsje erin. En toen zij in het verre Canada zaten, hebben ze dat als gewoonte overgenomen. Want Kobi zei, dat zat helemaal in me. En zo is het toch wel heel wonderlijk dat je weet niet altijd wat voor invloed het heeft, wat je zegt en wat je doet. En dat is dan toch wel heel hartverwarmend als iemand je dit dan laat weten, van wij gaan steeds maar daarop door. En hoe is het nu? Er wordt helemaal niet meer gekerkt, of ben je toch nog bij iets anders betrokken hier in Zandvoort? Toen wij stopten, de laatste dienst is geweest in 2002. Toen hebben we de mensen uiteraard, we hebben daar heel lang over gedaan om het besluit te nemen, om mensen te zeggen waar ze overal terecht zouden kunnen. En dan gaan mensen kiezen. Veel mensen zijn toen naar de religieuze kring in Aardenhout gegaan. Ook een kleine groep. Vergelijkbaar was het toen. Zelf heb ik dat niet gedaan, omdat het mij weer een kleine groep was. Ik wou wel eens even onderduiken in een groter geheel. En ik ben dus terechtgekomen bij de doopsgezinde gemeente in Haarlem. Ik zei net al, we hebben contacten gehouden door die koffieochtenden. 1 keer in de 6 weken ongeveer. Dat hebben we dus al die tijd gedaan. En nadat we het in 2002 met een dienst dus hebben afgesloten, Rut Hoogwoud Verschoor, de laatste begeleidend predikante, heeft toen die dienst geleid, waar veel mensen uit de andere kerk ook waren. En dat is natuurlijk, dat doet je goed dan op zo'n moment. Dus toen leek het voorbij. Maar dat is natuurlijk maar heel betrekkelijk, want het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan. Ik weet van mensen dat ze het heel lastig vinden om nog steeds dat er geen Brugstraat, zoals wij het dan noemden, geen Brugstraat meer is. Maar ja, de tijden veranderen, mensen veranderen, en dat is eigenlijk maar goed ook. Daar moet je ook niet in blijven hangen, want dat kan niet. En dat betekent dat je ook de dingen, ja, ik vind het een beetje moeilijk, want ecumene is ook veranderd. Gereformeerde kerk is hier weggevallen. Die zijn in 2006, hebben die ook een boekje gemaakt en zijn gestopt. 90 jaar gereformeerde precies, kerk. Precies, ja. Wij hebben in hun kerkgebouw, hebben wij de presentatie van ons boek gehad in november 2006. En, maar je start met 4 geloofsgemeenschappen. En er zijn er nog maar 2 over. En er zijn over. Er nog maar 2. En ja, dat is toch ook heel lastig. Ik merk ook dat het lastig is als je praat over de diaconie. Ik ben betrokken geweest bij de voedselbank nu in de laatste paar jaar. En nou, dat moet ook draaien. Kledingactie. Het is wel dat de kerken dat moeten dragen en moeten antemeren dat allemaal toch gebeurt. Sinterklaaspakketten, kerstpakketten, noem maar op. Het blijft mensenwerk, maar we mogen daar niet langsheen kijken, denk ik. Nee. En als ik dat ook terugdenk aan ons doorstroomhuis, wat er geweest is in de Diaconiehuisstraat. De naam komt er leuk overeen. Ja. Waar de eerste asielzoekers ook, die geen woning konden krijgen, gewoond hebben. Hebben we gekocht samen, alle kerken samen, bordje bij bordje gedaan, hulp gezocht van fondsen en we hebben tijdelijk een huis gehad. En dan denk ik, wat houden we daar tegenwoordig dan van vast? En dan ben ik toch blij dat er iedere maand een Terzee-viering is. Een initiatief wat, en dan zie je hoe gek dat kan gaan. Wij hebben ze alles gehad in de Brugstraat, maar dan bloedt dat weer dood. En nu is het opnieuw opgezet. Ik vermoed zo'n ruim 2 jaar geleden. Oh, iets langer geleden, is het denk alweer ik langer al. Ja, geleden? Alweer langer geleden. Het was wisselend. Want het was nog met dat Sjaak Verwijzer was. Ja. En die is alweer bijna 2 jaar weg. Dus. Kan je nagaan hoe oud we gaat. Worden. Ja. Maar de groep rond Jan-Peter Verstegen en toen met Sjaak en Willy Verwijs hebben dat toen opgezet. Eerst wisselend in de Agatha-kerk en in de Dorpskerk, zoals jullie dat dan noemen. En nu meestal alleen maar in de Agatha-kerk. En ik moet je zeggen, daar komen toch weer mensen op af. Daar wordt veel gezongen met elkaar. En je zingt zomaar vierstemmig. Ik vind dat altijd heel frappant. Je kunt om 7 uur komen, dan van 7 tot 7:30 kun je daar inzingen. En dan is het van 7:30 tot 8:00 en wordt er dan wat gezegd en er wordt samen gezongen. En daar wordt mooi gezongen. Terzee is natuurlijk uit Frankrijk, hè? Ja, de een geloofsgemeenschap in Frankrijk. Ja. Maar totaal ecumenisch opgezet. En daar heb ik dan ook weer muziek van gekozen. Dona La Pace, geef ons vrede. En dat is eigenlijk in diezelfde van tijd van hoop. En alsjeblieft, en ja, ik kan het dan toch niet laten, een stukje oproep. We zijn niet zomaar mensen. We moeten er met z'n allen wat aan doen. Vandaar Dona La Pace. Prachtig, we gaan luisteren. Die Terzee-vieringen, die zijn helemaal vrij toegankelijk, uiteraard. Want dat is de kerk, hoort de kerk te zijn, denk ik dan. Ja, zeker weten. Dus ze worden ook meestal aangekondigd in de Zandvoortse krant. Maar het is de eerste vrijdag van de maand. En ik zou dan iedereen willen aanraden om wel om 7:00 te komen. Want dan kun je je lekker eerst inzingen. Ze worden dan echt geleerd. En dan is er om 19:30 de viering. En dat staat ook bijna altijd aangekondigd op het bord bij de protestantse kerk. Daar worden de Taizé-vieringen ook aangekondigd. Maar ik vind het fantastisch, de muziek. Want dit nummer, dat toen Sjaak Verwijs onze predikant nog was, werd ook vaak in onze diensten gezongen. En ja, dat en meerdere, want het zijn vaak korte strofen die dan meerstemmig en dan hij begeleidde dat op de piano en dan de herhaling, dat geeft ook die rust. Herhaling, ja. Soms wel 5 keer en dan, ja, dan komt er die rust. En daarom is het ook goed om daar gewoon te zitten, te zijn. Ja. Nou, Corrie, ik wil je heel hartelijk bedanken. Dit was een van de makkelijkste interviews. Ik hoefde nauwelijks iets te vragen. Je hebt zo'n fijne, duidelijke stem. Heel hartelijk bedankt voor je komst hier. En ook voor de wijze woorden. En ook de, zoals van de woestijn zal weer bloeien. En geef ons vrede. Er zit toch een boodschap van hoop in wat je ons verteld hebt. Ik bedank je heel hartelijk voor je komst. Ik bedank Cor zo dadelijk, want ik ga eerst even aankondigen wie we volgende week in ons programma hebben. Een paar weken geleden heb ik Martin Faber van Hotel Faber aan de Kostverlorenstraat geïnterviewd. En hij zei, oh, maar dat moet je mijn moeder vragen. Mijn moeder weet dat veel beter. Mijn moeder weet dat veel meer. Dus ik heb zijn moeder, Leni Faber van de Eik, gebeld. En zij komt heel graag volgende week in de uitzending om over datgene wat Martin niet wist, of zei van, ja, maar dat moet je maar mijn moeder vragen, te vertellen. Dat belooft vast weer een hele interessante uitzending te worden. U allemaal, hartelijk bedankt voor het luisteren. Luistert u volgende week dus weer. En Cor, jij bedankt voor de techniek. En Corrie, ik wil je nog extra bedanken voor de prachtige muziek die je mee had genomen. Tot volgende week. Van ZFM via de kabel op 104.5.